Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Nyt træk i The Ongoing Brexit kalender. Bingo, et 6 ugers langt valg skudt i gang i Indien. Og nye trusler fra Trump om 12 på europæiske varer. Det er dagens kulørte bagtække på denne finansmorgen. Ja, selvom verden måske i hele træskolængder ret beset er den samme som i går, ja, så er der selvfølgelig masser af muligheder at kaste sig over. Også denne torsdag morgen, vi ser på nogle af dem, og det gør vi sammen med Philip Gunst. Og Lars Persson, godmorgen til jer begge to. Godmorgen. Lars Persson, du får lov til at skyde for. Hvad er det for en morgen, du lukker op til på de finansielle markeder? Jamen, det er lidt blandet bolcher. I Danmark er vi nede eller uforandret, alt efter hvilken indeks vi ser på. I Oslo, Norge, er vi oppe med 0,2. I Sverige, på grund af et par nedjusteringer af de større, tunge selskaber, er vi nede. Og i Tyskland er vi uforandret. Så det er sådan rimelig blandet bolcher, som vi kan stå og kigge på her oven på forhandlinger, der jo sendte en dato i nakken på os her til i går aftes. Endnu en dato, Lars Persson. Ja, ja. Det er jo sådan lidt, så får vi bare endnu en ny milepæl i den der saga. Der 31. oktober er det blevet til, at der måske kommer et Brexit, hvis de altså ikke finder ud af det før. Det betyder, at briterne sådan set skal til Europaparlamentsvalg, ligesom alle os andre. Jeg synes i mit hoved, at det er lidt af en farse, alt det der foregår derovre. Hvad synes du, Persson? Jo, for hvad så bagefter, så, når vi har valgt de her briter, hvad gør vi så? Skal vi så et nyt valg? Hvem skal sidde på deres sæder, kan man sige, altså når det hele er overstået? Eller skal de få lov til at sidde der de næste mange år og bestemme med for Europa? Det lyder lige så mærkeligt. 31. oktober, i hvert fald en skelsættende dato, lyder det til for mange af os, lad os sige det på den måde. Også for den her radiostation, som vi ser ud lige nu. Men det har vi efterhånden haft mange gange. Ikke? Altså, jeg sad og ryttede lidt op i arkivet den anden dag og faldt over det første gang. Jeg begyndte at skrive ordet Brexit, det var tilbage i 2015. Hvor man bare sidder sådan lidt og tænker, vi er altså næsten halvvejs, måske lidt tidligt, men vi er i hvert fald relativt langt inde i 2019, og der er stadig ikke rigtig kommet en afklaring på, hvad der skal ske. Mm. Det er lidt vildt. Der skulle mere end 3 år til, før de kunne finde ud af, hvad de egentlig gerne ville, de kære briter. Nu har de altså fået til 31. oktober, så må vi se, om det gør nogen forskel, eller så kommer der sikkert et eller andet god løsning på banen. Nå, de her, det var også i går, hvor vi fik et ECB-møde, der skete sådan set ikke det helt store. Der er ikke nogen recessionsfrygt, i hvert fald i den gode Hadragis perspektiv. Det ser ikke ud som, at han er specielt nervøs, selvom han måske alligevel er en lille smule nervøs for den her lidt faldende vækstudsigt, som der er for hele verden. Men altså ikke noget nyt på rentefronten. Det var vel heller ikke noget, som markederne så reagerer på, herr Persson? Nej, ikke det store. Altså, jeg tror faktisk, Tyskland, som jeg lige husker, det sluttede lidt i positiv stemning. Så der skete ikke op med 0,5. Så nej, der skete ikke det helt store ovenpå på den snak fra ECB. Det havde vi jo heller ikke ventet. Altså, vi havde jo ikke regnet med, at han havde hævet nye våben frem fra sin værktøjskasse eller noget. Men så kan vi løbe lidt videre i den her suppe. Det gør vi. Så til gengæld så var der også et referat ude fra det seneste FOMC-møde i USA, altså rentemøde derover, og der forlød det sådan set, at de selvfølgelig holder døren åben, stille og roligt til, at der også kan komme flere renteforhøjelser. Så det betyder altså, at de har ikke nødvendigvis lagt sig fuldstændig fat på, at det næste bevægelse i renten er nedad. Alt kan ske. Det er vel sådan set meget fair, at en centralbank, de sidder og holder øje med de økonomiske nøgletal, og så lader være med at beslutte sig, før de ved, hvad der egentlig sker i økonomien. Så det var vel sådan set bare business as usual. Det lyder som en rigtig god idé i hvert fald. Præcis. De her, ellers så var det i går også, at der var opkøbstryk derude på GS, G4S hedder det. Ja. G4S, som steg, jeg ved ikke, om det var slutkurserne, men i hvert fald på et tidspunkt var oppe 19%, 20%, okay. Ja, ja, 19. Garda World, kanadisk selskab, som altså rygtes at være interesseret i, og så var de altså ude bagefter og sige, at det var der ikke noget om. Lars Persson, sæt os ind i den historie. Ja, altså det var, som du siger, altså lige pludselig så ved 12-tiden, så gik der en raket i G4S-aktien, som jo piskede op over den gamle top, som havde ligget omkring de her kurs 19, var oppe i en tur i 21, sluttede så i 19,17. Men det var rygter om, at der skulle være den her kanadiske virksomhed, der ville købe, vi kalder det danske, men det er jo egentlig et engelsk, det her engelske, store engelske selskab, sikkerhedsfirma, G4S, Og jeg synes, de sådan var lidt ude og dementere rygterne, at nu må vi se, og hvad der sker, og sådan nogle ting og sager. Det ser vi også på børsen i dag, den er nede med 2,4%, 2,5, så den ligger nede i 18,7. Så ja, der, nu må vi, altså nogle gange er det jo, at man er interesseret i dele af virksomheden, eller de har jo faktisk sat nogle af tingene til salg over i USA og sådan noget, så det kan jo godt være, at det ikke er hele virksomheden, det er jo en kæmpe forretning, som de så skal ind og ligge og bokse med, så jeg tænker, at de måske lige skulle overveje, hvad måske de gør, tænker jeg, inden man bare tager det. Det er sådan en god idé her, Per. Jamen, fordi også, der er jo sådan... Jeg vil lige snakke om det, inden vi gør noget. Ja, det er. Men det er også, fordi der har jo været en del skeletter i skaben og sådan noget, hvor det har ikke været... og de har skiftet en del på ledelsesplanen, men nu ser det ud som om, at det går lidt bedre, men ja. Jeg vil nok som aktionær holde lidt i mine aktier endnu, medmindre man er sådan en rigtig daytrader, sidder og rykker frem og tilbage. Så kan man måske nå at rykke frem og tilbage mange gange i stolen her. På så er der altså ikke noget i din tekniske kurve, herr Persson, der peger på, at man skulle være med, eller det er måske kørt det løb? Ja, altså på sådan en dag, hvor det er jo lidt ligesom, når der kommer en dårlig meddelelse, at man får salgssignalet inden for få minutter. Jamen det samme skete jo i går, da kursen passerede 18, at vi fik købsignalet, hvis man tog det på ugebasis, og vi tager det på dagsbasis, så mener jeg, der var lige et lille købsignal for en... Nej, det var der faktisk ikke engang. Der var uenighed i signalerne, så det var også i går, at man skulle have sparket til bolden, hvis man skulle have været med, men den kommer jo nedefra. Den lavede en bund omkring 15 i december, og så skal den jo gerne holde. Nu faldt den så tilbage her til 16. Den var lige op og kysse omkring 19. Så den skulle have holdt den her for ligesom at have etableret en opadgående trendkanal. Og så ser vi så den her udvikling. Så altså, det ser jo spændende ud. Spørgsmålet er bare, om det bliver til noget, eller om man stykker selskabet op, eller hvad sker der, ikke? Så ja... Hvis man har aktien, så kan det være, at man får lidt gevinst på det her, hvis man har købt den alt for højt for et år siden eller flere år tilbage. Men det bliver nok svært at nå helt op i kurs, hvad var det engang, 28, 24, 28 stykker har den mad i. Der er måske lige en bid vej til, at man kommer helt hjem, men så bliver tabet der mindre. Philip Gunst, du er jo en mand, der har ufattelig travlt lige for tiden. Du er jo studerende, så lige for tiden, der står den altså også på eksamener, men der er også alle mulige andre projekter, der tager din tid. Jeg ved ikke, om du overhovedet har tid til at følge med i aktiemarkedet, men sådan en stigning her, som G4S tager, er det noget, der fanger din opmærksomhed? Helt sikkert. Jeg kan jo godt lide at man kan sige, hvor at som du siger, når man har lidt travlt, så er det måske lidt mere bare i overfladen, man krasser, og der er man jo så heldig, at der er nogle af de her sider, der er dygtige til at udpege, hvad det er for nogle, der stiger mest, og hvad der falder mest. Så jeg havde faktisk godt G4S på radaren. Jeg har sågar også haft den lidt tættere på min watchlist i forhold til, at vi var, jeg tror det var sidst, jeg var herinde, hvor at der blev ringet ind, og Lav sagde, at han havde flere gange suppleret i den, og havde en relativt fin position i den, så jeg havde den godt i kikkerten, men igen, man kan sige, det der er med de her opkøbsrygter, er jo tit og ofte, at hvad er det, jeg tror, det, der er lavet noget statistik på det, at det er 33% af gangene, der er der rent faktisk hold i det, de resterende 67%, der er det fubber og humbug, havde han sagt. Så man kan sige, man skal selvfølgelig altid tage det med et græns salt, når der kommer sådan noget her ud. Selvfølgelig er det relevant, når Garter sig selv går ud og siger, vi er interesseret. G4S kommer så ud efterfølgende og ligesom maner til besindighed. Så det er jo sådan lidt et vakuum, man er i nu som aktionær, som Lars også lidt er inde på. Hvis man vil udnytte det her, så skal man gøre det, og så skulle man nok allerede have gjort det i går, fordi som vi også kan se i dag, så falder den tilbage. Men ja, altid spændende, når der kommer den her slags nyheder i markedet, fordi det virkelig, det giver noget skub også. En aktie, som jo ikke rigtig har været omsat særlig meget, volumen har ikke været voldsom, så det er også sundt for markedet. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har besøg af Philip Gunst og Lars Persson, de er med her i studiet. Vi sætter fokus på udvalgte aktier, som Philip blandt andet går og holder øje med her for tiden. Vi ringer til Lars Svendsen sidst i udsendelsen, og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Du kan skrive her ind på sms'en 42 600 24/7. Vi streamer også på Facebook, og der kan du selvfølgelig også gå ind og se, hvad der foregår der. Der plejer også at være en livlig debat der, så jeg hop gerne ind og byd ind på den også. Men altså herind til studiet, der er nummeret 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu sagde jeg lige kort indledningsvis, men lad os bare lige runde det også ganske kort her. Der er altså også valg i Indien. De går til stemmeurnerne fra i dag, efter i 4. og så helt frem til den 19. i femte, og så skal der tælles stemmer op helt til den 23. femte. Det er altså en langvarig affære, når man skal have 900 millioner mennesker til at stemme. Og det er jo, som altså sagt, Narendra Modis premierministerstol, der er i spil. Han har siddet i den siden 2014. Store ambitioner. Optimistisk har han været. Løfter om kæmpe infrastrukturprojekter har han haft. Og det er som om, at et stykke hen ad vejen er han jo kommet, men der er jo altså også gevaldig utilfredshed på banen derude. Så spørgsmålet er, om han bliver valgt igen. Har I gjort jer nogen mening om det, de to herrer derovre på den side af bordet? Nej, altså det må jeg sige. Det ligger, som jeg også sagde til dig, da du nævnte det i morges, det ligger langt væk. Og jeg har svært ved at se, at vi lige på den korte bane i hvert fald bliver ramt af hvad der sker ude i Indien på den længere bane. Jamen, der er det jo et vækstmarked, hvor vi gerne skulle være inde med flere af vores virksomheder. Carlsberg har budt sig ind, Rockwool har forsøgt sig derude, FLS har vi også været forbi derude, men vi blev jo holdt lidt hen, fordi der var vist noget med, at en eller anden dansker havde smidt nogle våben ned til en eller anden oprørsgruppe et eller andet sted. Så vi har jo været lidt ude i bad standing faktisk, Danmark. Mm. Og det er jo først nu her, det begyndte at tøre op. Så jeg tænker, at... Ja, nu må vi se, hvor det ender henne, og hvad der sker. Men det er jo altid sådan, når man som regeringsleder laver nogle reformer. Han inddragede jo alle pengesedler og så videre, lavede nye pengesedler og begynder at lave nogle systemer. Så er der altid noget, så oprøret, det ulmer altid. Vi kan jo bare se de gule veste i Frankrig, og der har også været altid et eller andet nede i Spanien, hvor der er nogen, der bliver super, når man begynder om på et eller andet, og Italien og Grækenland. Så jeg tænker, det er nok der, de er lidt småsure over, at han har gjort det. Men spørgsmålet er, om de ikke har fået en lidt bedre verden, end den, de var startet fra for bare nogle år siden, da han satte sig. Der er jo i hvert fald sket noget på infrastrukturområdet, og når det gælder statens finanser, så går det jo sådan set også godt, i hvert fald bedre, end de har gjort før. Men spørgsmålet er, om det går godt nok nede for den enkelte lille inderen, den enkelte lille borger. Det ser ikke helt ud som, at de alle sammen er tilfredse. I hvert fald var der jo altså også en del af de her delstater, som stemte imod Modis parti, så lidt modvand har han i hvert fald haft, så vidt jeg ser, så er han altså stadigvæk sat til at blive også den nye premierminister. Det er i hvert fald det meningsmåling, han peger på, men altså alt kan jo ske. 900 millioner mennesker skal ind og sætte deres kryds, så vi får selvfølgelig mulighed for at hoppe ned i den. Der er jo altså som sagt valg helt frem til den 19. i 5., så skal der tælles frem til den 23. i 5. Vi skal nok dykke ned i Indiens valget meget mere, end vi gør her. Bare lige for at nævne, at det er blevet skudt i gang. Men tænk, hvis det bliver ligesom i Tyrkiet, hvor at man mener, der har været urent trav, og man så skal tælle om. Kan vide, hvornår de så får et stemmeresultat? Altså det må vi se, Lars Persson. Man kan jo se, der er masser af andre steder, man kan udskyde deadlines helt ud i fremtiden. Man kan sige, at Indien er også et land, hvor vi endnu ikke rigtig er. Altså man kan sige, som du lidt er inde på, kommer det til at påvirke noget? Jeg tror ikke, at Indien, selvom det er verdens største demokrati, kommer det ikke til at påvirke noget i aktiemarkedet som sådan. Men man kan sige, som Lars også lidt er en vækstmotor for global... Helt vildt, og man kan sige, og det der jo er afgørende i mange af de her udviklingslande, og specielt også Indien, er jo, hvordan er det politiske styre reelt set, og hvilke regulativer er der? Fordi det er afgørende for, hvorvidt de her lande fra Vesten, de får lov til at komme ind i de her markeder. Men jeg tror ikke, at det kommer til at få nogen påvirkning nu, men jeg tror til gengæld, at det der er interessant, det er jo, at sted som Indien er, hvor uligheden er så stor, er det jo afgørende, at det ligesom er et issue, og det ved jeg også, at det er på agendaen for mange af de politikere, der stiller op til det her valg, at det er netop arbejdsløshed, og det er ulighed, som er meget i fokus, også netop fordi, at urbaniseringen er i høj grad i gang i de her lande. Mm. Nu du snakker om ulighed, Philip Gunst, så lad mig hoppe til en helt anden del af det finanspolitiske spektrum. Vi skal over og snakke om, lad os bare hoppe ned i LVMH. Jeg kunne godt tænke mig på en eller anden måde, at vi kigger lidt på den her aktie. Det er jo et selskab, som kom med regnskab her i går, og det går ufattelig godt, så jeg tænker, at det vidner vel også om, at der stadigvæk er rigtig mange mennesker derude, flere og flere måske endda, som har mange penge mellem hænderne og er interesseret i at købe de her meget luksusprægede varer, som LVMH står bag. Lars Persson, hvad var dit indtryk af regnskabet? Jamen, det viser jo bare, at det går utrolig godt, og at jeg tror bare, at det der er sket der også, at det kan godt være, at jeg tror også, at mere en almindelig forbruger vælger måske at købe en luksusting i stedet for måske at købe otte par billige sko. Så måske vælger man at købe to-tre par billige sko, og så købe skoen, eller tasken, eller whatsoever, champagne til de her fest og farver. Og det er jo lidt der, hvor vi har det her store luksusbrand, franske luksusbrand inde. Det er der. Men det kræver også, du er det rigtige sted, for vi har også set Marlboro og nogle af de andre, hvor at i så en periode ikke er så meget inde. Nu kan man se, der var det her franske, hvad hedder det nu, tøjmærke Moncler, der også har haft, det kan jeg huske dengang, jeg gik i modetøj og var ung, der var det hot. Og så ligesom, det er mange år siden. Det er det, og så synes jeg ikke, man hørte om det i mange år, og lige pludselig så er det hot at gå i. Og lad os også tage et eksempel, nu kan der være nogen, der kan sidde og fnise, men det er måske ikke så meget luksus, men Fjeldreven, det er også fået sådan en renaissance, det var noget, jeg gik med, da jeg var barn, og lige pludselig, eller i hvert fald nogen gik med, jeg gik nok ikke med det, men så lige pludselig har det fået sådan en renaissance, så der er jo produkter, der får renaissance. Og hvis du er så det her luksusbrand, der overlever, at der kommer disruption på dit marked, og så at du er der, og folk bliver glade for det igen, jamen så er det, vi ser det, som vi ser med den her franske koncern, at der er stor efterspørgsel på deres produkter. Louis Vuitton, Moët og Hennessy er altså nogle af de mærker, som de har, i hvert fald Phil Gunst, det her med, at der er gang i luksusvarerne derude. Der er stadigvæk masser af rige mennesker, som har penge til at købe de her vanvittigt dyre markeder. Jeg ser også unge mennesker i mit nabolag, havde jeg nær sagt. Du er også fra Nordsjælland. Ej, det er jeg ved Gud ikke. Tværtimod. Men som render rundt i de der meget, meget dyre sneakers, som koster altså 2, 3, 4, 5.000 kroner. Mm. Altså unge mennesker, der går i gymnasiet, der render rundt i den der slags tøj og sko. Vidner det ikke om, at der stadigvæk er mange penge på banen? Jo, og jeg tror, men det handler også meget om prioritering, og så handler det jo meget om at have en signatur, og jeg tror, der er rigtig mange unge i dag, som netop søger en signatur, vane af det, som du siger, om det er et par sneakers til 3.000, som man ved, der er så få, der har, som man ligesom skiller sig ud. Nu kan man sige, for LMVH er jo, hvad kan man sige, alkohol er jo også et kæmpe brand, og jeg tror, alkohol er om nogen i dagens, ikke kun dagens Danmark, men dagens verden, er virkelig også noget, som skaber en signatur. Jeg kender rigtig mange, som forsøger netop at skabe sådan lidt en hype omkring sig selv ved at, så det går man i byen og køber den der dyre flaske vodka, i stedet for bare at købe den vodka, som er den billigste på kortet, som reelt set, altså smagsmæssigt, er det måske ikke så voldsomt. Det er jo decideret dumt, det der. Mm-hmm. Ja, og det er det, men igen, men det er jo også nogle af de ting, som netop gør sig gældende her, fordi at det er jo luksus. Moët, som er champagne, er jo også noget, som virkelig er noget, som rykker, når folk, unge mennesker, går i byen. Så jeg kan sagtens se, hvorfor at det er, og det der jo så også gør sig gældende ved det her regnskab, som jeg også synes, man ikke må glemme, det er, at hvis man kigger over alle deres divisioner og alle deres forretningsområder, så vokser de altså på alle. Så det er jo ikke kun et udtryk for, at de lige har haft en eller anden, de lige har ramt. De har jo været dygtige til ligesom at skabe en overordnet vækst på tværs af alle deres forretningsområder. Så jeg tror, en ting er selvfølgelig, at vi lever i et samfund, hvor mange af de ting, som LVMH tilbyder, virkelig er inde. Men jeg tror også, det er et tilfælde, eller et spørgsmål om, at jeg tror faktisk, ledelsen er rigtig dygtig i den her virksomhed, og også bare, når man kan se den sammensætning af ting, de har, fordi det er jo lidt utraditionelt det her med, at så har man et meget luksuriøst tøjmærke, som sælger tasker og hvad hedder det hele fashion-området, men også det her med, at så køber man ind i nogle mærker, som mere beskæftiger sig med alkohol og wines and spirits, som det jo hedder på engelsk. Det synes jeg er super interessant, men også lidt er blevet lidt en ting, at man har samlet den her kurv af store, stærke, luksuriøse brands. Det synes jeg er super godt tænkt. Men vel også en trend, som man kunne forestille sig fortsætter, for det kan godt være, der kommer lidt krise på et tidspunkt, måske endda noget recession på et eller andet tidspunkt, who knows. Men der er jo altså som sagt stadigvæk mennesker derude, som har brug for åbenbart at købe ind i de her brands og flashe, at de har penge. Så det er vel selskaber, som kommer til at vokse. Sådan rent investeringsmæssigt, kunne det være værd at købe i en aktie der? Ja, nu hvordan har den bevæget sig? Det er jo helt vanvittigt, vil jeg sige. Altså, eller, den er jo gået rigtig, rigtig godt. Den er jo gået alene i år fra 250 til 340. Ja. Og ser man historisk på den, jamen, så er den jo ikke all time high, men det kommer, der har altid været nogle aktiesplit og sådan noget, men den er, hvis man ser bare for de sidste par år, så er den jo 20 af den var ikke så godt. For nej. Og det viser jo om, at man kan være heldig og fange nogle år, hvor jamen så er champagnen måske halvdårlig eller andet. Det er all time high, hvis man ikke regner aktiesplit og sådan nogle ting og sager med, men altså, Og man kan se, der er bump på vejen, så det er jo ikke bare one way, fordi der er også det der. Og der kommer også perioder, hvor at, jamen, når nu ikke vi alle sammen skal have en Louis Vuitton-taske eller et eller andet, så oplever de jo også fald, og så kommer der også kedelige tal på bundlinjen. Så altså, det luksusbrand er ikke en gylden port til, at du ikke får smæk i din aktieportefølje. Der, hvor jeg ser, at der er sådan noget, det er sådan nogle rigtig kedelige nogen, som der står og tigger penge ind hele tiden. Altså, når du har et forsikringsselskab eller en telekoncern, der er marginerne så bare presset efterhånden, men det er stadigvæk et sted, hvor der hele tiden kommer noget. Altså, luksusfirmaer er sjove, og de bliver sjovere i opgangstider, og så dem, der så bliver udvalgt, som lige, eller hvad det nu hedder, LMVT, så er det jo sjovt at være med. LVMH. LMVH, yes. Ja. Der kan du se, hvor tit jeg handler det. Det er Ole Lars Persson. Cool. Så sådan det. Vi lader den ligge for nu. Forleden så var der en lytter, som var interesseret i at høre, hvordan man finder nogle gode volatile aktier. Ej, jeg ved ikke, gode, det var mit ord, der lige blev sat ind der. I hvert fald nogle volatile aktier. Jeg ved ikke præcis, hvad hans bevæggrund var for det. Det kan man jo det kan man jo bare gætte på. Men Philip Gunst, en anden lytter pegede sig på, at man måske kunne lytte til, hvad du siger. Fordi du er måske en af dem, der tager fat i noget, der er mere volatilt end så mange andre her i Millionærklubben. Først og fremmest, hvad kunne en god bevæggrund være for at kaste over volatile aktier? Altså, jeg tror måske, for nogle af vores lyttere, er det måske også vigtigt at lige understrege, hvad volatilitet egentlig betyder. Man kan sige, det er jo noget, som svinger meget, dermed er der store bevægelser, kursbevægelser, ikke kun hen over uger og måneder, men sågar også på daglig basis. Volatile aktier er jo lidt et fænomen, fordi at det skaber en kæmpe usikkerhed og en kæmpe risiko, og det tror jeg er vigtigt, at man ligesom skal understrege, at det er jo ikke fryd og gammer, og samtidig så skal du også have et godt hjerte, fordi at det kan altså gå hurtigt, hvor du det ene øjeblik kan du være op med 10%, det næste kan du være nede med 10%. Står det der siger, at man skal have følelser lige pludselig, Phil Gunst? Jeg ved ikke, om man skal have følelser, men man skal måske ikke have det for højt blodtryk og hvad der ellers er af risikofaktorer inden for det. Men det der jo er med de her aktier, det er jo, at tit og ofte så er det meget små selskaber. Så det vil sige, det er selskaber, der ikke har en særlig stor market cap, altså en værdiansæt. Men samtidig så kan det også være selskaber, hvor der ikke bliver handlet særlig meget, altså hvor at handelsvolumen i aktien er meget lille, hvor der simpelthen er mulighed for at flytte aktien meget hurtigt. Og man kan sige, jeg har jo beskæftiget mig meget med Sverige og Skandinavien i forhold til small cap aktier. Der er en rigtig stor volatilitet i dem. Den volatilitet er meget bygget op omkring, at der er store spreads, det vil altså sige, at der er stor afstand mellem købs- og salgsordrene, og der er meget lille volumen. Så det er ligesom et marked, man kan sige. Der er noget volatilitet, men samtidig så er du også på en eller anden måde, at du lidt trapped, altså fanget på den måde, at hvis du handler for større summer, hvilket man selvfølgelig skal passe på med den slags selskaber, hvis man nu har en stor portefølje, og man handler med store summer i den slags selskaber, så kan det være svært at sælge sin aktie igen, fordi at der er så lille volumen. Det der til gengæld lidt er nærmest er paradis for den slags trader, det er USA. For hold op, der er et kæmpe, kæmpe marked af de her small cap aktier, der er sågar også, hvis man er til sådan noget, så er der det, der hedder OTC, altså penge sheet, de helt små pengestok, som ikke rigtig har sin berettigelse på de rigtige børser, så de bliver handlet sådan lidt på deres egen Vilde Vesten børs. Men der er rigtig mange af de her, og det der lidt er jeg synes jo, det er farligt, men det er en måde, man kan tjene penge på, men jeg synes jo, det er farligt, fordi at det vidner lidt om, at regulativerne i USA er nogle helt andre, hvad tilfældet er i Europa og Skandinavien, hvor vi herhjemme har haft rigtig stort fokus på kursmanipulation. Sverige er virkelig, virkelig ops på det her. Mm. Der er rigtig mange svenskere, der har fået bøder i meget store summer for at manipulere aktier via aliaser på de respektive aktieforer deroppe. Handle én aktie af et respektivt papir, for ligesom at forsøge at manipulere det. Det må man simpelthen ikke. Hvor i USA, der er det ikke rigtigt på samme måde, og samtidig finansmyndighederne kan selvfølgelig heller ikke gøre så meget, fordi at det er så stort et marked. Men det jeg bare ser, det er for eksempel Twitter, som jo er et kæmpe, kæmpe marked for finansverden. Der er rigtig, rigtig mange, der sidder med 15, 20, 30, 50.000 følgere, og som bruger de her penny stocks, de her små selskaber, som enten har en meget lille værdiansættelse, eller som har en meget lav handelsvolumen. Mm. Og det, der jo sker, det er, at når de her typer, der har 20, 30, 50.000 følgere, når de skriver om den slags papirer, så går det så hurtigt. Og der er jo mange af dem her, kunne jeg forestille mig, sidder måske, så har de købt den, så skriver de på deres Twitter, og så er der måske en brøkdel, bare en lille brøkdel, en lille marken af de her følgere, som går ind og køber det her papir, og lige pludselig så har du en voldsom volumen. Jeg har selv oplevet det med et par papirer, som jeg har siddet i, hvor lige pludselig, så kommer der en nyhed, det er der nogle af de her trailer, der bruger til simpelthen bare at pumpe helt vildt, og det går lige op i vejret, og det går lige ned igen. Mm. Og det er, vil jeg sige, bagsiden af medaljen ved det her, fordi det er super spændende. Man skal også passe på, at det ikke bliver for meget gambling og casino-lifestyle, fordi det kan det også meget hurtigt gå hen og blive. Men det, man skal passe på med, det er, at der er ikke noget, der kun går op. Mm. Og det tror jeg desværre, at der er mange af dem, der er nye på børsen, som godt vil have det her adrenalinkick og det her ro, som man har, når tingene stiger. Der er ikke noget, der kun går op. Det er i hvert fald ikke det, vi vil kalde investering. Det er jo så spekulation eller daytrading, eller hvad man nu kan kalde det. Er der nogen af jer, der har prøvet sådan at så være i nogle af de her volatile aktier? Det behøver ikke være de små. Det kunne også være et stort selskab, som har kørt sådan voldsomt op, og måske også voldsomt ned. Er der nogen af jer, der sidder og prøver sådan at daytrade lidt i at fange nogle af de her bevægelser? Så kan det godt være, at det ikke er så store summer, men hvis man laver lidt kroner, både den ene og den anden vej, så bliver det jo også til noget undervejs. Lars Persson, har du prøvet det? Hvis jeg skulle jo lege med det, så skulle jeg jo sælge min Lindab i dag. Altså, fordi så har jeg købt den jo i sidste uge, mere eller mindre, og nu har jeg jo allerede tjent omkring 1.000 kroner. Mm. Så skulle jeg jo være en glad mand og køre videre. Men det ligger bare ikke til mig, fordi nu kommer der jo købsignaler i graferne og alt det her, som vi også stod og talte om over i Aarhus, altså, og nu er den der optrend jo gået i gang. Den er bare sparket lidt for hurtigt, så jeg kunne ikke tænke mig at sælge det, men jeg kan da godt forstå, at det er fristende for nogen, og hvis man sidder og skal lave en dagsløn på lige, nu skal jeg lige slå ud, jamen så er det jo det, man skal. Og til det, Philip også sagde, jamen det er jo tit også aktier med en lav kurs, altså en af de dem, der er meget handlet og meget volatil på den danske børs, det er jo Veloxis, som har jo en stor markedscap, men den ligger nede i 2,4 i øjeblikket. Så var den lige op i nærmest 3 her for noget tid siden, og der var også jeg så flere, der skrev, hvad nu min Veloxis-aktie, og nu pisker den så opad igen. Der har været nogle stykker, ikke? Der har også været Chemometech, som jeg synes er en af dem. Før i tiden, da jeg startede med at handle, var det Seabrain, der var en af dem, som var en af de her. Ja, ja. Vi havde også Ambu sidste år, som vel også kan være et af dem. Det kan man sagtens kalde det. Så der er nogle af de her, der kommer. De kommer sådan lidt i perioder, hvor lige pludselig så bliver de populære, men der kommer også bare et punkt lige pludselig, så gider folk dem ikke længere. Nej. Og så ender du med at sidde med klatten, og man kan sige, det der også er med nogle af de her selskaber, det er, at de kan være voldsomt højt værdiansat, og lige pludselig så går det altså kun en vej, og så går det ned. Jeg har selv et selskab i porteføljen, den tror jeg så, jeg har ramt relativt meget godt. Den amerikaner, der hedder Bristow Group, som er den største, hvad kan man sige, de har tre ben at stå på. De laver egentlig inden for helikopterservices, og blandt andet i forhold til de her, nu har der været et par stykker over op i Norge, hvor de her store skibe, de er gået på grund, og de folk er fanget ude på havet. Så kommer de ud med deres helikopter og redder folk. Det er blandt andet et af deres ben. Det er en aktie, der er gået fra, hvis vi kigger på grafen over de sidste bare et år, der er den gået fra kurs 18 og ligger nede i 1,26 nu. Mm. En af grundene til, at den er faldet så meget, det er, at de har ikke kunne levere deres årsregnskab for sidste år, og en af grundene, det er det der hedder non-financial, altså det er ikke en finansiel grund, der ligger bag, at de ikke har kunne levere. Det er simpelthen, at de kører nogle leasing-aftaler på de her helikopter, og der er åbenbart nogle af motorerne på de her helikopter, som ikke har stemt overens. Og det er den simpelthen faldet fra. Jeg tror, det faktisk er faldet fra 7 og ned til 1, der ligger bag. Så man kan sige, at nogle af de her aktier, de bliver bare sadet midt over. Mm. Og det gør de også nogle gange, gør de det uden grund. Og der kan man tjene rigtig mange penge, hvis man formår at fange de der. Et godt eksempel nu, det jeg hader selv det eksempel, men Bitcoin er jo et godt eksempel. Nu kan du se, at Bitcoin er steget med 25-30% her de sidste par uger. Mm. Og der er bare nogle af de her selskaber, som beskæftiger sig, og mining i mine øjne er jo ikke en forretningsmodel. Mm. Altså det synes jeg jo ikke kan kaldes en forretningsmodel, men der er jo mange børsnoterede selskaber, der gør det. Og nogle af de her selskaber, de blev sad midt over fra da Bitcoin toppede i slutningen af 2017, da den nu har bundet hernede i 3-4.000 dollars bitcoin, og nu er bitcoin steget ja, bare 20%, og nogle af de her selskaber er steget 150-200% på den her lille stigning. Så der er rigtig mange aktier, rigtig mange industrier, vi har selv set det med cannabis. Der er bare nogle ting, der kører sådan lidt i cykluser, hvor lige pludselig så bliver det bum, kæmpe eksplosion. Nu er det det, som alle snakker om. Det var Ambu sidste år på det danske marked. Bum, alle snakker om Ambu. Alle skulle have Ambu-aktier. Ambu var den nye Novo Nordisk, ikke? Og lige pludselig, så rammer den toppen, og så begynder institutionerne at sælge det, jeg vil kalde smart money. Og når først de begynder at trække sig, så sidder vi private aktionærer, det kan jeg godt kalde mig selv. Vi sidder sådan lidt med neglene i munden og sidder og tænker, hvad fanden er det, der foregår? Nu falder min aktie, jeg har lige købt på toppen, ikke? Ja. Og det er det, der er rigtig farligt ved det her. Lad mig lige skyde en bemærkning. Bristow Group, nævnt Philip Gunst, altså BRISTOW, tickerkoden er BRS. Den handles på New York Stock Exchange, altså BRS på Nyse, hvis man selv vil kigge lidt mere på den. Men altså, Lars Persson, det kan godt være, at du siger, at det er ikke sådan den måde, du handler i dag. Men hvad med, da du var ung? Var du ikke også... Nej, du har ikke været på den der måde, at det hoppe... Okay. Altså, for det første, man kan jo godt lave lidt de der 200-300 kroner, og så hvis man gør det hver eneste dag, så løber det jo alligevel op i noget, man kan supplere til et eller andet lækkert. Enig, men du må starte med at sige, at da jeg var ung, der var det jo stadigvæk, hovedparten sad ikke og handlede hos E-Trade. Altså, der var ligesom kun én broker, og det var E-Trade. Og der var ikke mange, der gik over til E-Trade til at starte med. Det var stadigvæk, at man ringede til sin bank, og der kom måske lidt internet, så kunne man begynde at handle via bankens hjemmeside. Men det var stadigvæk, at det kostede dig en bondegård, fordi der var noget, der hed så skulle du aflevere en eller anden VP-nota og så videre, så videre. Så det var ikke bare sådan, at hvis du lige havde lidt overskud af SU'en, at du så kunne sidde og handle. Der er også handelsomkostninger, ikke? Jo, men de er vel ikke så høje. Du betaler 300 kroner, når du skal handle en amerikansk aktie på... Lad os gøre det på Ambu, handle frem og tilbage. Ja, det var sådan en amerikansk aktie, jeg tog udgangspunkt i. Du betaler jo 0,1% typisk i quotage, ikke? Men det kræver bare, at du har en vis beløb, og der er mange af dem her, som falder lidt i den her kategori af trader og spekulanter, som ikke har så mange penge, som netop går ind med et lidt mindre beløb, og så lige pludselig så er de blevet spist op af quotage, fordi de handler frem og tilbage 20 gange. Jeg kan sagtens forstå budskabet i, hvis du har 100, 200, 500.000, og du går efter de der små procenter, så kan du tjene boksen. Men det kræver så også, at du sidder og gør det relativt ofte. Ikke? Ja. Mm. Og det, der også er, det er jo, at du kan også være uheldig, så køber du i dag, fordi lige der var noget Twitter i går, så køber du lige i dag, hvor aktien så står stille. Så er der en anden, der tweeter om, at jamen, det er jo noget værd lort, fordi på side 8, der står, at de er så meget gæld. Og så falder aktien altså med 30%, og så sidder du og har låst dine penge der, og hvis du kun kommer ind med 10.000 kroner, og du taber 30%, så sidder du der og venter. Så kommer der så en anden dårlig meddel, så taber du yderligere 30%. Så inden du får set sig om, så er de der 10.000, du startede med bare for sjov at lege med, de er jo blevet til 2.000 kroner. Så er der lang vej igen til at sidde og lave smart money. Altså, svært gamerhop ind i sjovt at høre, hvis der sidder nogen derude har haft gevaldig succes med den her frem- og tilbagehandel, så lad os endelig høre om det. Det kunne være interessant. Du havde ham jo faktisk med forleden dag. Der var han jo bare, nu var han jo bare gået over til den grønne gren. Du havde jo Pelle, som jo havde jo selv siddet og traded for flere hundrede kroner. Flere hundrede kroner? Så flere tusind kroner. Undskyld. Men som havde tjent som havde en position på en million om dagen faktisk, som studerende, fordi man låner, og så kommer man endelig i gang med det. Det havde han tjent meget penge. Ja. Sådan, så fik vi lige det på plads. Vi skal lige videre til noget cannabis, Philip Gunst, for traditionen tro, når du er i studiet, så er der et hav af lytter, som rigtig gerne vil have, at du kommer med en update på, hvordan det går med cannabis. Og jeg så en anden lidt sjov sidehistorie i den forbindelse. Det britiske selskab Indivior, som laver opioider, altså de her opioidspræparater, som der desværre er rigtig mange i USA, som misbruger, de var i retten den anden dag og skulle fortælle om, hvorfor de havde vildledt de amerikanske læger omkring afhængigheden af de her præparater. Det fik altså aktien til at falde 72%. Så jeg tænker, i forhold til cannabis, er vi ikke også en lille bitte smule naive, hvis vi tror, at det her det bare bliver rullet ud over alle lande lige pludselig, fordi at nu er det bare det nye sorte, og alle skal have det, og vi er glade og tager bare imod, uden at der kommer nogle særlige regulativer, eller hvad? Til en vis grad, jeg vil sige, at der tror jeg, det er vigtigt, når man snakker cannabis, at man skal adskille tingene, fordi der er det, der hedder medicinsk brug, og så er der det, der hedder til rekreativ brug, som jo er, i mine øjne, rekreativ brug er sådan lidt... festerfarve. Det er festerfarve og hygge, og medicinsk brug, det er jo simpelthen folk, der har behov for det. Og jeg tror, at vi skal også respektere, at der findes nogle myndigheder rundt omkring i verden, FDA i USA, i Europa, EMA... Ja, i hvert fald et eller andet lignende, som jo godkender de her produkter og de her præparater. Så dem skal vi selvfølgelig respektere, og hvis de siger god for det, så må vi også tro på, at de rent faktisk er gode nok til det formål, som de nu engang har. Omvendt så kan man sige, at jeg vil give dig helt ret i, at når vi snakker rekreativt brug, der kan man stille spørgsmålstegn ved validiteten i det. Og der vil selvfølgelig også altid være nogen, som kommer til at udnytte det her. Der er nogle politiske budskaber i det her, og det er også kommer til også at spille en kæmpe rolle og kommer til at være afgørende for, hvorvidt det her det bliver rullet ud på verdensbasis. Nu har vi set det i Danmark også, der er begyndt at være snak om, jamen skal vi legalisere, skal vi ikke legalisere? Vi har set det i Canada, hvor det er blevet rullet 100% ud nu, og i USA, hvor det på statsbasis er så småt begyndt at blive rullet ud nogle steder. Men det er jo meget et politisk statement også, i mine øjne. Og det tror jeg også kan være farligt, fordi at lige pludselig så er der nogen, der sidder, som jo et eller andet sted har et formål, det er at få nogle vælgere. De vil gerne ind og sidde og have noget magt. Det gør de ved, at de skal please nogle vælgere. Og der er i de her år, der er cannabis og legalisering af det, er et af de emner, som er rigtig meget i fokus. Så jeg frygter faktisk lidt, at nogle af de her ting, de bliver godkendt på en meget, altså lidt en billig baggrund, simpelthen fordi, at der er nogen, der sidder og har et behov, eller bruger det her som et middel til at komme ud til vælgerne. Og det tror jeg, det kan sagtens gå hen og blive farligt. Det har vi også set med Indivier, og apropos det, vi lige har snakket om, så kunne Indivier sagtens være sådan en aktie, som nu kommer til at være en rigtig volatil aktie. Aktie, der har en markedsværdi nu på 240 millioner, stiger 9% i dag, som du siger, faldt 72% den anden dag, og det her, det kommer jo til at ligge op til, at den kommer til at sprøjte frem og tilbage i den kommende tid. Måske i stedet skal daytrade. Nå, ja. Philip Gunns, hvad med nogle af de der andre selskaber, du plejer at kigge på? Aurora og... jeg kan ikke huske, hvad det Aurora, sidder. Aurora og Canopy. Yes, exactly. Hvad siger du til dem? Jamen, der er jo sådan, der... Nu så vi sidste år, der slutningen af året, der faldt mange af dem tilbage igen. Jeg tror lidt, at det, som det altid var, som det også har lidt været med Patriot One her de sidste par uger, så er det meget buy the rumors og sell the news, og det var det også i cannabis. I slutningen af sidste år, så har der været et kæmpe run-up, både i Aurora og Canopy, her henover 2019, hvor vi startede året, hvis vi bare tager Aurora, den amerikanske, noteret, så var startet året ned omkring 5 US dollars, og var toppet op omkring, det er vel en 12-13, den var oppe i, og nu ligger den nede i 9. Der har været lidt stillestand her den sidste måneds tid, og det er også meget naturligt. Det, der skal ske nu, det er, at nu har vi ligesom, hvad kan man sige, spist den her legalisering, så nu skal vi se, dels kommer nogle af de her kanadiske selskaber til at spise nogle markedsandel i USA, det er et, og to, hvem af dem tjener reelt set penge. Mm. Vi har jo egentlig fået sådan en trading range, ville jo gøre også, at hvis man nu skulle sidde og være sjov daytrader, altså når den hver gang nu er kommet ned til, det er så ikke bare daytrader, men det er så swingtrader måske, ja. Kommer ned til 6 dollar i hvert fald på kanadiske dollar, så kører den op til 14 dollar, så bliver den afvist, og det har den nu gjort 1 og 2, og nu er den så tredje gang. Spørgsmålet er selvfølgelig, om den kører hele vejen ned til 6, eller om der finder noget støtte ved 9, og så kan lave den der. Men vi er jo inde i sådan en vandret trading range, fordi som også Philip siger, alle de der helt fantastiske nyheder, de er lige sådan i godsøjne egentlig kommet, ikke? Nu skal vi se, at det ruller ud, og det bliver et produkt, som man sælger og bliver revet ned af hylderne, ikke? Så der er måske en forretning der til fremtiden. Måske. Måske er der lang vej endnu. Det må I selv sidde og vurdere. Vi har fået en sms fra Jakob. Han skriver, jeg er helt grøn på aktiemarkedet. Jeg har lyttet til jeres program, og i går så købte jeg så Lindab for 5.000 kroner, ligesom bare for at være med. Og nu kan jeg se, at den er steget 13,5%. Hvad gør jeg nu? Ej, fedt, Jakob, at du kom med på den der bølge der. Det synes jeg er fantastisk. Pearson Lindab, det er jo en aktie, du også har taget på din bog. Ja. Du står også der med smil på læben og ser så glad ud. Så kan jeg få en citronvand i dag, så er det min tur til. Så nu er jeg spændt på, hvad du siger til Jakob, om han skal tage gevinsten. Nej, altså det var jo det, jeg sagde, jeg ikke ville gøre i hvert fald, fordi at nu vil jeg lade skidtet løbe videre af. Så sker der jo så altid det, at der kommer måske nogen ind i morgen og køber lidt, og så, fordi de ikke når med i dag, og så kommer den et tilbagefald. Men den har jo den her opadgående tendens, og hvis man ser på Lindab for for mange år siden, så var det jo en helt anden kurs, aktien var oppe i. Der var den jo oppe i 200, hvis vi går nogle år tilbage. Så den ligget i et langt plateau, hvor der har været problemer, og byggeindustrien ikke rigtig har... Den har ikke rigtig formået at få gang i forretningen. Nu ser det ud, som om der er ved at ske noget, så altså, tager man den helt store klinge på, jamen, så er der jo lavet Golden Cross også på månedsniveau og sådan noget lige den her måned. Golden så. Cross, som hvis Jacob er helt ny på aktiemarkedet, så kan det være, at du bare lige skal knytte. Altså, det handler om det er tekniske begreber, der handler om, hvornår at noget tager fart. Ja, ja. Mm. Det er, at det korte glidende gennemsnit skal igennem det lange glidende gennemsnit, og det er nedefra, så det, man får sådan et gylden cross, og man kan... Google Golden Cross, så får man... Tak, og der er masser af sjove... Ja, den ligger jo reelt set i sit højeste niveau siden 2008-2009. Og men New Highs kan lave endnu nye højder, så altså, man har ikke set højderen på stadion nu. Nej, altså jeg vil blive lidt i den, og spørgsmålet er, hvor skal vi så have den hen af? Det har jeg egentlig ikke sat noget target på, men det han jo skal gøre, det er, at han måske hæver den op til sin købspris, eller måske lige en lille smule over, sådan så at han får noget gevinst nu, og hvis den skulle falde tilbage. Ikke? Det er casen. Altså arbejde med nogle stop-loss-niveauer, sådan, så han sikrer sig, at han ikke mister hele den der gevinst, som altså er fiktivt på bogen lige nu i hvert fald. Okay. Og husk, ikke som også cyklister, vi bare cykler over for rødt lys, og heller ikke cykler over for de stop-loss, men husk at hoppe af, eller stoppe, når du rammer dit stop. Det er jo nogle gange de der... der nogle gange sker med os mennesker, at men det kommer lige om lidt, og vi skal bare lige have is i maven, men som en gammel lærermester, Axel Støj, sagde, så skal man isen i drinken, og isen ikke i maven. Ikke? Så, sådan, Lars Persson. Der er flere lytter også, Philip, som gerne vil have, at du giver dit bud på Teva. Det er jo en aktie, som du også har været omkring adskillige gange. Jeg ved ikke, om du stadigvæk har Teva i din portefølje. Vi følger jo ikke din portefølje så tæt, fordi du ikke er en del af vores konkurrence mere. Du har ikke Teva mere, men er det interessant at være der? Både ja og nej. Det er muligvis ved at være interessant at komme ind i Teva igen, som vi også snakkede lidt med Lars Svendsen om, da jeg var herinde forrige fredag. Så det er jo en aktie, der har ligget. Jeg har fulgt den primært efter, at Kåre kom ind og blev administrerende Kåre direktør. Kåre Schultz, er du på fornavn med ham? Ja, jeg er på fornavn med hele Dansk Erhvervsliv. men der gik aktien jo ganske kraftigt fra ned omkring 10-11 amerikanske dollars op til de her 17-18, hvor den så faldt lidt tilbage igen. Det, der har været... hvad kan man sige, sjovt, det er, at den har ligget i et relativt sådan stabil trading range længe, lå jo omkring de her 18-19, og så faldt op til omkring de her 25, hvor den toppede. Der synes jeg faktisk, den lå rigtig længe i en stor del af sidste år, lå den mellem 25 og 20, og så brød den ned igennem 20 på et ringe regnskab, og har jo aldrig rigtig samlet sig, og nu er den nede i 14,66 på... I et bullish marked, det amerikanske aktiemarked er jo noget nær sin top, og Teva ligger noget nær sin bund. Så på den ene side kan Teva være rigtig lækker at købe nu her, fordi den er ved at være nede omkring de gamle bund. Jeg synes jo, den er billig nu her. Jeg synes, den var rigtig, rigtig billig, den lå nede omkring de her 10-11 amerikanske dollars. Meget hypen op til 17-18 var selvfølgelig, fordi Kåre blev ansat. Ja, der kørte jeg lige fornavn med Kåre. Ja, det er det der. og nu ligger den nede omkring 14-15. Jeg vil måske være lidt påpasselig i forhold til, hvis vi ser et knæk i markedet, og vi skal til at have nogle små setbacks, så kunne Teva også sagtens blive påvirket af det. Omvendt så ved vi med biotech og pharma, at de ikke blege for at gå imod markedsstrømmen. Så hvis man mener, at Teva er attraktiv nu og billig, så kunne det sagtens være sådan en. Og specielt hvis man er, i mine øjne, hvis man er langsigtet, så er 14,66 et rigtig, rigtig godt køb. Vi smider lige den analyse over til endnu en analytiker, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Hvad siger du til Philips betragtninger om Teva? Ja, altså, der var jo lidt på den ene side på den anden side, men hvad synes du selv? Men han siger jo, at man skal købe, ikke? Men han vil jo bare have nogle hissige aktier end Teva, og Teva er jo ikke lige... Altså, den ligger faktisk og siver lidt, og jeg ærger mig også over, at den siver, men altså, det er jo det er et godt langsigtet bud, men altså, du siger, den er ikke sådan... Den er ikke vind ind i ryggen, men... Nej, det kan man ikke ligefrem sige. Men du holder fast. Du har den i portføljen. Jeg er stor optimist. Jeg tror, vi får fordoblet den. Mindst måske tredoblet den. Altså, det her er en aktie, som... Det er noget big time, noget vi råder med her. Og hvilken tidshorisont har du på den tredobling her, Svendsen? Ja, 3 år. Okay. Jamen, det men problemet er jo det, at hvis du tænker dig, at bare den kommer op i... Den har været 25 i kors tid. Men hvad hedder det, hvis du tænker, at den kommer op der og snuser? et eller andet op for anden gang, så vil der jo være enormt mange mennesker, som vågner op og går ind i den. Og det er jo ikke kun danskere, det er jo en mærkelig aktie, fordi jeg har brugt meget tid på at studere den. Jeg var jo inden den nogensinde faldt ud af sengen anden gang, men hvad hedder det, og det ærger mig. Men pointen er, at på ejersiden, der er faktisk ikke nogen store aktionærer i den. Mm. Det er, hvem der ejer den, er ingen, der er ingen, der ved det. Alt er spredt. Ja. Masser af danskere. Du kan købe en bolig. Ja, altså, det må... Det må et leverage buyout. Det kræver så, at jeg ikke arbejder her mere, men det... Det gør du heller ikke. Det gør ikke noget. Du fik du fyret mig der, Lars Svendsen? Og så har vi noget at lave alle sammen. Nå, okay, Lars Svendsen, altså 3 års sigt, der stemmer du for en tredobling af Teva. Ja, det er det. Ja, perfekt. Jamen, altså, jeg håber, at vi kan samle op på det om 3 år, men ja, who knows. Nå, Svendsen, altså har du handlet i din portefølje. Ja, ja. Hvad ligger du og laver? Jamen, jeg har jo sådan set en meget god rygvind, og så bliver man jo lidt mere frimodig ved livet, ikke? Mm. Men jeg var faktisk op på 31.000, as we speak. Mm. Og, det er formidabelt, det der. Hvad? Det er formidabelt. Ja, det er ikke det. Jo. Men pointen er, at der er ved at være... Nu holder du mig ikke, men altså... Der er nej, det gør jeg ikke. De der skrædderiaktier, de er vågnet op nu. Mm. Og derfor mener jeg, at... så forleden dag ville jeg sælge mine bager, men så var nogle brudt sammen, så måtte på Tyskland, så jeg kunne ikke handle, så måtte jeg... Men så havde jeg jo sat med hovedet, jeg ville købe. Og så måtte jeg sælge noget andet. Derfor solgte jeg så Simcon, og så dagen efter solgte jeg Bauer. Så derfor er jeg ind med at sælge Simcon til fordel for en op i Norge, der hedder Golden Ocean Group. GOGL. Yes. Og det er jo så, de sejler jo så mest med sådan nogle, det man kalder for en capesize. Det er et 170.000 ton skib, som kan sejle meget fra Australien til Kina. Med bulkvarer, altså det er jo så kul og jernmalm og sådan nogle ting. Mm-hmm. Den er så heldigvis stedet. Jeg købte på 45, og nu er den i 47,8. Det er jo meget godt. Men jeg vil, skal så nok... Og så solgte jeg jo så den anden. Det var den der bageren der, ikke? For der kommer regnskab på mandag, tror jeg der. Så det turde du ikke sætte på? Nej, jeg vil bare sige, jeg vil ikke... Jeg tør sådan set godt, jeg har min egen endnu, men herhjemme. Men okay. Jeg vil bare ikke ligesom risikere at blive slået over benene. Mm. Altså, jamen, så står du altså med kontanter i hånden, hr. Svendsen? Ja, ja, ja. Mm. Og dem skal jeg jo bruge, og jeg tæller på knapper og alt med himmel og jord, hvad jeg skal gøre, om jeg skal købe Norden eller sådan. Jeg sidder faktisk og kigger på et foretagende over i Amerika, som jeg er lun på. Jeg har den selv nu. Jeg har stort set alle aktier, som jeg taler om. Ikke? Ja, det tror du. Men jamen, det har jeg. Ja. Der er den eneste, jeg ikke har, det er Vestas. Mm. Det er put your money where your mouth is. Men den har du så her i porteføljen? Ja, ja, jeg har den ikke rigtigt. Men pointen er så, at jeg sidder og kigger lidt på den her, der hedder TNK. Det er jo virkelig oprindeligt dansk firma. Det betyder, TK Tankers, og TK betyder initialerne for Torben Karlsson. Han er død af borte. Han døde af ærgelse og hjertestop og alt muligt for mange år siden. Trist efter historie. En stor tankskibsforlig nede i Singapore-træet, hvor hans skib brændte, der var frygtelig noget. Ja. Men pointen er, at den ligger stadigvæk, og ligesom ikke rigtig er kommet afsted. Og den ligger i 101 dollar. Koden er TNK, ligesom tank med uden A. Yes. Og det er jo altså i New York. Og det er, jeg har selv, jeg har ikke haft nogen glæde af den nu. Jeg har købt på, tror jeg, på 1,4. Eller deromkring, og det koster 1,01. Men nu begynder det jo hjemme noget. Det var altså sådan noget, hvis han begynder at køre opad. Det er meget fornuftig butik. Ja. Jamen, hvordan ser forretningen ud, Lav? Hvad for noget? Hvordan ser forretningen ud? Ja, fordi den kører rundt på nulpunktet. Det gør alle tankskibsredere. Men det er jo det. At en dag kører du rundt på nul, næste dag, så er du millionær. Det er jo sådan ligesom, det er sådan kunst, ikke? Altså enten eller. Og så mener du nu, hvor du er... nu, hvor det går så godt for hr. Svendsen, så tør du godt at tage lidt nogle lidt større risici, eller hvad? Ja, ja, ja, det er jo det, jeg føler lidt, at jeg har mulighed for. Sådan? Go, Svendsen? Jo, men jeg sidder jo også hele tiden og har lovet, at jeg vil gå ind i noget tysk, ikke? Og det er jo... Men det må jeg så lige vente til, hvis det... Fordi problemet der, det er jo, at hvis nu det her rederiområde osv. begynder at få rygvind, Torben kører jo også nu, ser det ud til, at jamen, så er jeg nødt til at være med. Så det er jo ikke noget, jeg sidder og siger, ja, nu skal jeg lige vente på, at demand kan stige 3 kroner og alt muligt. Det vil godt nok være ærgerligt, når vi har hørt på det i så lang tid, Lars Svendsen. Ja, ja. Det er jeg enig med dig i. En anden aktie, vi taler om den anden dag, som du fortalte mig her til morgen, der er sving i Nordic American Tankers. Der var en lytter, der skrev ind og spurgte om den. Der sker også noget. Ja, den hedder så NAT, og ja, den fik 10% i går. Men det er jo det, der vi talte om, det var her Bjørn Hanssons tankrederi. Ja, det er jo sådan en lidt mærkelig butik. Det er et udmærket segment, han har de her 150.000 eller 180.000 tonner, ligger de på nu. De bliver altid lidt større, som tiden går, ikke? Men de er så kommet op på 180.000 tons nu, de her tankskib. Men det er den tankaktie, jeg ikke har. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg tør at komme efter den, fordi det ved jeg faktisk ikke. Derfor er det bliver nok den anden. Lars Svendsen, hvis man sidder derude og godt kunne tænke sig at komme med på den her tankhistorie, der ser ud til for alvor, altså at få fart på nu, er vejen så frem at købe sådan lidt ind i forskellige selskaber? Ja, det vil jeg sige. Ja, okay. Hvis man er mine danskere og ikke har så stort et kørekort, så kan man jo bare købe Norden eller Torm, og faktisk er Norden også noget bagefter, så det er jo sådan lidt en helgardering. Men de har jo bare lejet deres skib, så nogen, altså ikke på tank, men på bolk, ret godt ud i et års tid frem. Så derfor så skal der ikke så meget på bolk, men på tank gør der. Mm. Så det gør jo, at Norden måske er en lille smule tungere. Men der er gang i det, ikke? Og så det ærger mig. Jeg sad jo i går og ærger mig over G4S. For jeg tror jo, det er rigtigt, det der. Jeg har selv fundet på det her i december måned. Men det kunne ske, ikke? Han købte ikke, står Lars Persson, bare siger ikke helt koldt og kynisk. Jeg har heller ikke nogen rigtig selv. Okay. Så det ærger mig jo. Altså nu, hvis den falder igen, nu hvis det bliver afmonteret, det her, ikke? Ja. Så siver den lidt nedad, og så kører jeg. Ja. Det der kommer her, altid en tur mere. Det er fantastisk. Ja, der kommer altid en sporvogn til. Det her bliver til noget en dag. Lidt længere frem. Ja. Det skal nok komme. Svendsen, inden vi slipper dig helt, så spørger Frederik Sejstrup på Facebook, hvad I tænker om Fotocure. Det er jo en aktie, som du kigger på. Oh, ja. Ja, den er steget jo lidt her på det sidste, fordi det var sådan, jeg tror nok, den steg, fordi der kom en historie ud om, at i Australien ville man give tilskud til den der metode, som de bruger, SysView der. Men det er jo sådan set et godkendt produkt i mange lande, også i USA, men de pløjer alle pengene ned i de tjenere, bliver pløjet ned i markedsføring, endnu mere markedsføring, og så i nye, hvad hedder det, også i behandling, hvor lys skal kunne behandle kræft. Det er jo en takeover-kandidat, og man siger, bliver det nogensinde til noget? Det er jo ikke, altså for mig er det jo rent faktisk ikke blevet til noget i millionærklubben. Den ligger jo på, jeg tror, jeg har taget underskud på den i 272 kroner, ikke meget, men altså, den er jo ikke rigtig kommet. Mm. Det er også norske kroner at falde, det der er galt. Jo, det hjælper jo ikke på sagen. Nå, ja. Det kan være, at man skal holde fingeren lidt for den endnu, og så vente til, at den får fart. Lars Svendsen, vi slipper dig der, tak fordi vi måtte forstyrre dig. Hej. Så vi er det altså hr. Svendsen, der har byttet lidt om på aktierne i hans portefølje, men altså fører konkurrencen indtil videre flot. Man må sige, vi har aldrig byttet mere om på vores aktier i hele millionærklubbens tid, som vi gør i øjeblikket. Vi elsker det. Ja. Nå, de her, Morten han skriver ind til os og spørger, hvad for en handelsplatform I bruger. Jeg tænker, vi lige kan slutte med den. Lars Persson, hvad bruger du? Jamen herinde bruger vi jo Nordnet, og så til daglig min egen hjemmeportefølje, der bruger jeg stadigvæk god gamle Danske Bank, og så bruger jeg også Stratikater, hvor jeg har en portefølje. Philip Gunst, hvad bruger du? Jeg bruger Nordnet. Nordnet, og så var der jo altså også flere lyttere, som jeg vil lige vil sige brokkede sig lidt over det her med, at Nordnet nu har lukket ned for, at man kan se, hvem der har handlet. Der står anonyme brokers for dem alle sammen. Det er ikke Nordnet. Det er ikke Nordnet. Det er hovedbørsen, der har lukket. Fordi, jeg skal sige, men det er jo ikke alle børser. Nej, men det er alle de store selskaber. Okay. Det er altså midcap og smallcap kan man stadigvæk se, men largecap, fordi at de store banker vil også gerne godt kunne handle ind for sig selv og gå og shoppe de aktier, sådan, så man ikke sidder og kigger over skulderen. Og det er altså til stor ærgelse for mange af vores lyttere, kan jeg se, der var flere, der ligesom var meget kede af det i går, fordi det åbenbart giver dem værdifuld viden at se, hvem det er, der handler. Hvad siger I til det, Philip? Er du ligeglad med den slags, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Jeg er faktisk, nu kan man sige, jeg er så heldig, at jeg handler ikke de store, så det er ikke, jeg er jo ikke blevet påvirket. Men det er da super ærgerligt, fordi det er da helt sikkert en viden, man kan bruge til noget, og også noget, der ligesom giver en indikation af, hvem i alverden er det egentlig, der ligger og handler, og hvem er det, der enten skyder tingene op, eller skyder tingene ned. Så i mine øjne er det da super ærgerligt, fordi det er da en værdifuld viden at have som investor. Ja, måske er lidt søvdoviden, fordi man bare fordi, at der står, at det er Danske Bank, der har været inde og handlet et eller andet, så som Lars Persson også påpegede i går, så kan man jo ikke se, om det er underliggende kunder, der står for den handel. Nej, men tit og ofte, når det omhandler de lidt større selskaber, så kan man nok godt regne sig ud til, og specielt også, hvis man ser nogle mønstre i, hvor store købene er, kan man godt regne sig lidt frem til, at der er nok ikke nogen, der ligger og køber 50.000 aktier af Novo Nordisk på én gang, hvis det så er af nogle kunder. Okay. Millionærklubben lakker mod enden denne torsdag formiddag. Lars Persson, vi skal lige en tur over på de finansielle markeder og se, hvad der er sket her, mens vi har stået og talt. Ja, der er ikke sket så meget. Sverige var stadigvæk en lille smule. Vi er nu alle sammen gået i rødt, desværre. Vi har mistet pusten. Det er sådan nogle gange, når vi er kommet herhen til slut på ugen, eller omvendt kan det jo også være, når vi starter ugen, så med det. Ja, det er jo mange gange et mønster, at hvis ugen starter godt, så kan det godt være til sidst på ugen, at der er nogen, der vælger at sælge fra. Okay. Og omvendt, hvis det ugen starter lidt halvskidt, så kan det godt være, der er nogen, der vælger, nu kan vi godt tøffe ind. Så der er sådan egentlig også på det noget nogle mønstre, men vi er nede med 0,4 i Tyskland og 0,3 i Danmark. Vi slutter desværre i rødt. Det kan være, det ændrer sig i løbet af dagen. Vi ser på det hele igen i morgen, når klokken er 9:05. Tak fordi I lyttede med her.